Rosjanie zaatakowali Zaporoże, na Ukrainie są zabici i ranni. Do PKW wpłynęło 7 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. Wyciekły dane policjantów w Irlandii Północnej. Funkcjonariusze boją się o życie swoje i rodzin. 3 osoby zginęły, 5 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże. Składamy wyrazy współczucia rodzinom ofiar, napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie. Dodał, że trwa akcja ratunkowa, a wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona pomoc. Także ta zbrodnia wojenna Rosji zostanie ukarana, podkreślił Zełenski. Dodał, że odpowiedzi rosyjskim terrorystom udzielą na linii frontu bohaterscy żołnierze. Według ukraińskiej strony celem ataku było osiedle mieszkaniowe. Rakiety uszkodziły bloki, sklepy, a także cerkiew. Rosjanie użyli prawdopodobnie rakiet typu Iskander. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło 7 zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych. Dokumenty do rejestracji złożyły m.in. Koalicja Obywatelska, Konfederacja i Lewica. Robert Biedroń zapowiedział rozmowy nad paktem sejmowym. Ma on wskazać wspólne propozycje programowe partii opozycyjnych. Rozmowy na temat paktu sejmowego rozpoczniemy w najbliższych dniach, tak żeby za 2 tygodnie być może przedstawić propozycje koalicji partii demokratycznych pod wspólnym mianownikiem. Chcielibyśmy podpisać minimum programowe, które nas łączy, dotyczące naszej wizji Unii Europejskiej, naszej wizji praworządności, tego, w jakim kierunku Polska powinna się rozwijać. I to jest mianownik, który łączy zarówno lewicę, jak i inne ugrupowania będące częścią opozycji demokratycznej. Robert Biedroń podkreślił, że na listach wyborczych Nowej Lewicy będzie obowiązywał parytet. Prawo i Sprawiedliwość jutro złoży w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Pełnomocnikiem wyborczym PiSu został wybrany sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski, poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Wielki wyciek danych policjantów w zapalnym regionie świata Irlandii Północnej. Policjanci i ich rodziny boją się o swoje życie. O sprawie opisanej przez dziennik Belfast Telegraph mówi Adam Dąbrowski. Zastępca szefa policji Chris Todd przeprasza za ludzki błąd jednego z pracowników. Błąd, który może kosztować ludzkie życie. To powód do poważnych obaw dla moich kolegów i ich rodzin. Terroryści chcący jedności Irlandii nadal traktują członków Police Service of Northern Ireland jako reprezentantów znienawidzonej korony. W czasie Troubles, krwawego konfliktu domowego, który ciągnął się 30 lat, życie straciło ponad 300 policjantów. Teraz terroryści dostali do ręki niebezpieczne narzędzie, dane wszystkich funkcjonariuszy i ludzi zatrudnionych w policji. Chodzi o imiona, nazwiska, miejsce pracy i rangę, ale nie o prywatne adresy. Media donoszą, że część ludzi boi się o swoje bezpieczeństwo. Policja wszczęła dochodzenie wewnętrzne, określa zdarzenie mianem krytycznego. Komendant główny przerwał wakacje. Wraca do Belfastu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Misją wysyła pomoc medyczną do Kamerunu. Trafi do 42 polskich misjonarzy, którzy prowadzą tam szpitale, przychodnie, sierocińce i szkoły. Kontener, który wyruszy z portu w Gdyni, ma 74 metry sześcienne pojemności, mówi prezes fundacji Justyna Janiec-Palczewska. To są sprzęty medyczne pozyskane z wielkopolskich szpitali, ale również są wysyłane opatrunki zgromadzone w ramach akcji Opatrunek na Ratunek. Oprócz tych sprzętów wysłaliśmy również betoniarkę. Wysłaliśmy też trampolinę podarowaną nam przez naszych darczyńców do jednego z sierocińców, który jest prowadzony przez siostry w stolicy tego kraju. Pomoc, którą niesiemy, ma ogromny sens i cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu wielu ludzi jest ona możliwa, dodała prezes Fundacji Redemptor. Nowy pomnik powstaje przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Będzie upamiętniał uczestników strajku ze stycznia 1971 roku. Głównym elementem pomnika będzie śruba okrętowa ze statku Solidarność. Obelisk ma przełamać politykę prowadzoną w Szczecinie od wielu lat, gdzie upamiętnienia buduje się tylko na cmentarzu, mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Po to, żeby w miejscu bardzo ważnym dla Szczecina, na Wałach Chrobrego, nie gdzieś ukrytym na cmentarzu, gdzieś wciśniętym w kąt, ale w takim bardzo reprezentacyjnym miejscu, gdzie przychodzą tysiące ludzi, gdzie odbywają się różnego rodzaju uroczystości, imprezy, wydarzenia, tak żebyśmy widzieli ten pomnik, że on jest obok nas, ale także żeby wszyscy turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, ci, którzy odwiedzają Szczecin, żeby widzieli, że to jest miasto Solidarności, że to jest miasto, gdzie polska wolność się rodziła. Śruba okrętowa ma średnicę 7 metrów, waży 8,5 tony i jest wykonana ze stopu mosiądzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od emocji na żywo. Piłkarze Pogoni Szczecin właśnie rozpoczynają drugą połowę wyjazdowego spotkania z Chętem. To trzecia runda kwalifikacji Ligi Konferencji i nie mamy dobrych wiadomości dla wszystkich kibiców Portowców. Przegrywają aż 0-4. Fatalnie spisuje się cała defensywa Pogoni, łącznie z jej młodym bramkarzem Bartoszem Klebaniukiem. Coś na plus, bardzo ciekawe i twarzowe stroje ekipy ze Szczecina. Portowcy mają jeszcze ponad 40 minut na zmniejszenie strat. W przeciwnym razie rewanż w naszym kraju będzie formalnością dla piłkarzy z Gandawy. Powiedzieć, że wygrana Igi Świątek w jej pierwszym meczu na turnieju WTA 1000 w Montrealu była formalnością, byłoby przesadą, ale nasza tenisistka problemy z Czeszką Karoliną Pliszkową miała jedynie w pierwszym secie, wygranym po tiebreaku. W drugim poszło dużo szybciej. Świątek zwyciężyła do 2 i w kolejnej rundzie zagra z lepszą z pojedynku innej Czeszki Karoliny Muchowej z Rumunką Soraną Kirsteą. Bardziej zacięty przebieg miał mecz Huberta Hurkacza w Toronto. W spotkaniu drugiej rundy mierzył się z Miomirem Kecmanowiciem i pierwszą partię wygrał Serb do 5, drugą Hurkacz do 3, trzecia także dla Polaka i to już bezdyskusyjnie 6-0. Wiele wskazuje na to, że kolejnym przeciwnikiem naszej rakiety numer 1 będzie numer 1, ale na świecie genialny 20-latek z Hiszpanii Carlos Alcaraz. W świadku lekkoatletycznym sporo mówi się o złotym medalu Marka Zakrzewskiego w sprincie na 100 metrów w Mistrzostwach Europy do lat 20. Podobno to talent pokroju Mariana Woronina. O czym świadczy czas w finałowym wyścigu, to 10 sekund i 25 setnych. Dodajmy, że Zakrzewski ma dopiero 17 lat. Wiemy już także, dlaczego wieloboistka Adrianna Sułek, znana ze sporego talentu, ale i emanowania pewnością siebie, nie wystartuje w rozpoczynających się za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwach Świata Seniorów w Budapeszcie. Poinformowała właśnie w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. Zatem zapowiadane plany na podbój swojej konkurencji i rekord świata musi odłożyć w czasie. O sporcie na naszej antenie dziś jeszcze po 23. Czwartek pochmurny, miejscami przelotnie popada, na południu możliwe burze. Na Podhalu i na Wybrzeżu 16 stopni, na Pomorzu 18, w centrum i na zachodzie 22. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatowity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu i druga godzina programu w tonacji trójki przy konsorcie programu trzeciego. Anna Regulska, przy mikrofonie numer 3 Justyna Grabarz. A przy mikrofonie numer 1 Piotr Baron. Bardzo nam miło, dobry wieczór Państwu. Na rozpoczęcie tej drugiej godziny naszego spotkania ode mnie coś z kategorii muzyka lekka, spokojna i przyjemna i nowa przy okazji. Grupa Les Imprimés. Nie wiem, czy to powiedziałam poprawnie. Nie z Francji, wbrew nazwie, a z Norwegii. Tak się przysłuchiwałam w tym tygodniu nowościom, żeby coś dla Państwa wybrać i naprawdę zauroczyła mnie ich muzyka. Dużo w niej przestrzeni, wolności, czyli tego, co sobie w muzyce cenię. W ten piątek wypuszczają płytę, a zapowiadają ją takimi oto miłymi singlami jak Still Here. grupa Leson Prime z Norwegii i ich Still Here. Trochę tutaj słyszę takie nawiązania do soulu z lat może 70-tych, 80-tych. Według mnie bardzo, bardzo przyjemne brzmienie. Jak na tę porę i na każdą porę w ciągu dnia w programie trzecim, 12,5 minuty po 21. Ja przyznam się pani, że powoli już siedzę na walizkach takich normalnych z ciuchami, nie na tej walizce z płytami. I szykuję się w stronę wyjazdu do Katowic na tegoroczną edycję Rawy Blues. A przygotowując się, sięgam pamięcią do tego wszystkiego, co przyjemnie wydarzyło nam się do tej pory na Rawie. No a bardzo przyjemnie kojarzy mi się Keb Mo. Nie tylko dlatego, że on jest cudownym wokalistą i świetnie gra na takiej dość rozklekotanej gitarze, ale dlatego, że kiedyś dawno temu, jeszcze w latach 90. ja odkryłem jego muzykę i w związku z tym, że znałem się z dyrektorem festiwalu Rawa Blues, Ilkiem Dudkiem, zaproponowałem, żeby zaprosił go na Rawę. No i po kilku konsultacjach tak się rzeczywiście stało i Keb przyjechał do Katowic. Keb jest absolwentem Los Angeles Music Institute, który miałem kiedyś przyjemność odwiedzić. Rzeczywiście jego zdjęcie olbrzymie wisi od razu na wejściu i olbrzymie było zdziwienie amerykańskich wykładowców, kiedy powiedziałem, że znam go i nawet zapowiadałem jego koncert w Katowicach na południu Polski. No i Keb wystąpił nie w katowickim Spotku, choć wydaje mi się, że pierwszy raz, kiedy był, wystąpił właśnie w Spotku, a potem wystąpił w takim specjalnym koncercie w katowickim Nosprze. Ktokolwiek z państwa był w tym obiekcie wie, że sala koncertowa jest genialna. Zgadzam się. To dobrze. I na ten wieczór aranżacji utworów Keba Mo dokonał Krzesimir Dębski. Zresztą zrobił to tak cudownie, że czuliśmy się, jakbyśmy byli w ogóle gdzieś za oceanem, w jakiejś cudownej sali koncertowej. Brzmiało to wszystko niezwykle amerykańsko. I ja mam ten pierwszy utwór, który pojawił się na polskim rynku dziś w Tonacji Trójki, Keb Mo i More Than One Way Home. Summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peachtree with only their dad, so proud of themselves in that old Pontiac. And Miss Brooks, her Bible, and her three little boys at the Double Rock Baptist Church making a joyful noise. Ticket to adventure was a ride on the bus. Different places, but they were just like us. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you zawsze powtarzam, że jeśli ktoś nie kombinuje, nie przesadza, a opowiada prawdziwe i proste historie, odnosi sukces. Wielokrotnie nominowany do nagród Grammy. Kept Mo More Than One Way Home. Pan redaktor wspomina to, co na festiwalu Rawa Blues. To ja tematycznie spieszę z taką koncertową zapowiedzią. Jeśli jeszcze nie mają Państwo planów na tę niedzielę, to podpowiadamy, że do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 20 zawita jeden z bardzo młodziutkich, ale bardzo utalentowanych zawodników na polskiej scenie muzycznej, Janek Majewski. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na ten koncert, to proszę dać znać. Bardzo będzie nam miło spotkać się z Państwem tego dnia. Ja będę. Mam nadzieję, że pan redaktor również. Z przyjemnością. Niedzielę po 20. Jakby co, czekamy na wiadomości. Justyna.grabasz@polskieradio.pl i piotr.baron@polskieradio.pl. Mam nadzieję, wystarczy nam podesłać po prostu swoje imię, nazwisko, a my się wszystkim już zajmiemy. A na zachętę oczywiście Jan Majewski i Właściwie mi dobrze. Mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to iść. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Też jakiś młodziak, nie? No, 19-letni chyba z tego, co widzę. Jan Majewski, tak jest. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę o 20, więc jeśli mają Państwo ochotę zajrzeć, to prosimy o wiadomości mailowe. No i oczywiście czekamy na Państwa w niedzielę. Proszę o te wiadomości mailowe w sprawie zaproszeń do Justyny. justyna.grabarz@polskieradio.pl. Tak jest. Bo mnie coś świruje internet i nie widzę tego. To ja się teraz odwołam do swojej pamięci i do lat, które przeżyłem i seriali, które widziałem. A był kiedyś taki serial w telewizji. I myślę, że słuchają nas również takie osoby, które ten serial pamiętają. Tytuł serialu Manhattan i piosenkę tytułową zaśpiewała tam cudownie Ella Fitzgerald i chciałbym ją teraz przypomnieć. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Where true love conquers in the wilds and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll where our first kiss we stole. Soul to soul, and my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan an Isle of Joy. Dziękujemy. Mam nadzieję, że się Państwu ładnie przypomniało. Jest 21, prawie 30. A ja muszę powiedzieć, że to jest dla mnie taka piosenka poranna, kiedy po śniadaniu wychodzimy w Nowym Jorku na Manhattanie i wszystko jest przed nami. I ten park centralny, i Staten Island, i Bronx, i Zoo, no i tak dalej. To ciekawe, bo ja jak słuchałam tej piosenki, to sobie wyobrażałam zupełnie inny Manhattan. Oczywiście trochę sprzed lat, chociaż nigdy nie widziałam na żywo Manhattanu, ale no powiedzmy, że w mojej wyobraźni był taki z lat powiedzmy 80. Nocny i deszczowy. Ale to zupełnie nie przeszkadzało w niczym, bo dzięki temu, że padał deszcz, można było mieć parasolkę i tańczyć z parasolką, więc takie skojarzenia we mnie wywołała ta piosenka. I to jest najpiękniejsze w muzyce, że wszyscy możemy sobie interpretować ją jak chcemy i nikt nam nie może nic kazać. Tak jest. I przenosić się wyobraźnią w jakieś zupełnie inne rejony niż te, w których jesteśmy w rzeczywistości. Chociaż na Myśliwieckiej jest również pięknie. No dobrze, to i ja... ciemno. No tak, ciemno, czyli bliżej moich wyobrażeń jednak do tego Manhattanu. Pozwolę sobie teraz po raz kolejny odnieść się do muzycznego kalendarium, bo dzisiaj mija 28 lat od dnia, w którym odszedł Jerry Garcia, lider kultowej, psychodelicznej, rockowej grupy Grateful Dead. Ja się przyznam, że bardzo późno poznałam ich twórczość, ale jak już do mnie przyszła, to się okazała naprawdę wciągająca. Ale nie mam dzisiaj ze sobą żadnej z płyt Grateful Dead. Mam natomiast coś z solowej twórczości Jerry'ego Garcia i będzie to płyta zatytułowana po prostu Garcia z 72 roku. Sugary w Radiowej Trójce. Sugary, shake it, sugary, Klimaty dzisiaj w tonacji trójki Jerry Garcia i Sugary to za nami. Mam nadzieję, że podtrzymam dobry nastrój, bowiem chcę zaproponować zespół, o którym jeden z moich kolegów kiedyś powiedział, że to najbardziej radiowy zespół świata, co mnie rozbawiło, bo to było odwołanie do nazwy zespołu, czyli Radiohead. No i posłuchajmy tego. so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Od zawsze wszystko w tym utworze mnie zachwyca. Creep. Zespół Radiohead dziś w Tonacji Trójki. W sumie to się trochę nie spodziewałam akurat z Radiohead, z walizeczki pana redaktora. Nie wiem czemu. Ja powiem pani, że kilka lat temu, żeby już tak nie grzebać się w przeszłości, tylko powiem, że kilka lat temu usłyszałem ten utwór reinterpretowany przez Darię Zawiałow i po prostu po koncercie zadzwoniłem do Darusi i pogratulowałem jej, ponieważ zrobiła to tak fenomenalnie. No i tyle, tylko takie mi się wspomnienie przypomniało. Nie znam tej wersji, na pewno posłucham, skoro taka piękna rekomendacja. No to jest zespół, który ja darzę naprawdę ogromnym uczuciem, zarówno te ich gitarowe, nieco bardziej klasyczne początki, jak i te późniejsze eksperymenty. Więc bardzo za ten utwór dziękuję. Nie będziemy uciekać od gitar teraz. Ja też będę monotematyczna i powrócę do tematów koncertowych i powrócę do festiwalu. Tak to jest często z tym festiwalem, że jak się na niego jedzie, to się nie zna połowy artystów i się jest nastawionym głównie na odkrywanie muzyki. Tak było oczywiście również w tym roku. Czekałam oczywiście na wielu muzyków, ale było też parę zaskoczeń na scenie, które zrobiły na mnie duże wrażenie, mimo że wcześniej o tych zespołach nie słyszałam. Tak było między innymi w przypadku grupy Gurriers, czyli takiego postpunkowego składu z Irlandii. Ja się mogłam spodziewać, że mi się będzie podobało, bo to jest jednak postpunk, to jest Irlandia, czyli dla fanki Fontaine's DC brzmi jak zestaw idealny. No i było naprawdę świetnie, energetycznie, tak też brudno, ale momentami bardzo melodyjnie. Niestety panowie na razie niewiele materiału stworzyli, ale coś tam w serwisach streamingowych już ląduje, więc coś wybrzmi nam również dziś. Gurriers i Sign of the Times. It's just a sign of the times. It's just a sign of the times. It's just a sign of the times. shot of the chat. It's just a shot of the chat. It's just a shot of the chat. It's just a shot of the chat. Nieco mocniejsze niż zwykle gitary. I to oni byli gitary na tym festiwalu? Tak, tak. The Gurriers i Sign of the Time. Jak ktoś z Państwa zaczął przysypiać, to teraz na pewno się obudził. No to takie odkrycie moje tego festiwalu. Myślę, że wypadli naprawdę znakomicie i świetnie się ich słuchało, szczególnie stojąc w błocie po kolana, ale to też bardzo dobrze współgrało z tym, co się działo na scenie. To jeśli Państwo się obudzili, to nie wiem, czy... To jest dobra moja propozycja, bo może być znowu trochę bardziej, nie powiem, że smętnie, ale inaczej niż to, czego słuchaliśmy przed chwilą. Ja oczekuję ciągle na nową płytę Magdy Piskorczyk, właściwie Magdy Magic Piskorczyk. Nie mogę się jej doczekać i w oczekiwaniu na tę płytę słucham tych rzeczy, które już były. A nie chcę do Magdy dzwonić, bo jak Państwo wiedzą, zapewne nie jest to tajemnica. Magda została mamą. No i pewnie nie ma czasu na gadanie z takim głupim redaktorkiem jak ja. To ja proponuję dziś w Transi Trójki Magdę Magic Piskorczyk i Darkness of the Delta. On the delta, that's the time my heart is light. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Fields of garden all around me, voices ringing soft and low. Lucky that you found me where the muddy Mississippi waters flow. So lonely on a levee, listening to the nightingales way up above. So laughter on a levee, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the delta, let me linger in the shadow of the night. Heavy, all God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. To był na pewno utwór na teraz, za 11 minut 22. Darkness on Delta, Magda Magic Piskorczyk. Ja ostatnio Magdę widziałem na koncercie podczas barburki bluesowej w klubie Sztygarka w Chorzowie. Jeśli nowa płyta będzie w połowie tak dynamiczna jak ten koncert, to mamy na co czekać. Zawsze te gwizdane melodie, tak jeszcze się odniosę do tego utworu, dodają bardzo dużo miłej takiej sielankowości. Tak się przez chwilę poczułam naprawdę bardzo dobrze. I podobno bardzo trudno się gwizdzę do mikrofonu. Ja w ogóle nie umiem za bardzo gwizdać, więc tak, w ogóle się bardzo trudno gwizdzę. Podziwiam wszystkich, którzy to potrafią. Skoro pojawił nam się... A Magda potrafi. Zdecydowanie tak. Skoro pojawił nam się motyw Delty, to pozwolę sobie za tym podążyć. Crawling Kingsnake to jest kompozycja chyba najbardziej znana w wersji Johna Lee Hookera, chociaż jakiś czas temu ktoś inny pięknie ją odświeżył i dał jej drugie życie. Mowa o zespole The Black Keys. Wielokrotnie słuchałam ich płyty Delta Cream tuż po premierze. 2 lata temu i teraz wracam do niej naprawdę z ogromną przyjemnością. Crawling Kingsnake. Kingsnake i grupa The Black Keys. Keys. Przedostatnia muzyczna propozycja od nas dla Państwa na dziś w tonacji trójki. Byliście Państwo Justyna Grabarz i Piotr Baron. I ja pożegnam się z Państwem, audycję realizowała Anna Regulska. Ja pożegnam się z Państwem taką klamrą, bo zacząłem od festiwalu Jazz na Dachu w Oświęcimiu i w tymże Oświęcimiu podczas festiwalu wystąpiła także jak zwykle fenomenalna Urszula Dudziak. I jak pani i państwo być może wiedzą, artyści tej klasy, co Urszula, niespecjalnie lubią wracać do tych swoich największych utworów, ale w przypadku Uli było inaczej. Mnie to bardzo ucieszyło i dlatego dzisiaj pożegnamy się z państwem kompozycją Papaja, Urszula Dudziak. Polskiej muzyki już tu jest. Nazywa się Jan Majewski. Czy uwierzysz, kiedy powiem, że... Tegoroczna nagroda publiczności w Opolu i laur najlepszego festiwalowego debiutanta od trójki to tylko najnowsze trofea w jego kolekcji. W niedzielę Jan Majewski wystąpi w Trójce. Zapraszamy na transmisję od 20. Streaming wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.